Люко Дашвар. Гоцик. Книга третя. Видавництво «Книжковий клуб. Клуб сімейного дозвілля». Харків. 2012 рік. Читає Галина Шумська. Люко Дашвар – письменниця зі значними 300 тисяч тиражами і найтиражованішими історіями. За фахом журналістка, вона розпочала свій шлях у літературі з роману «Село не люди», який приніс їй другу премію престижного літературного конкурсу «Коронація слова». Сьогодні, після отримання кількох дипломів конкурсу, перемоги в номінації «Книга року BBC» і першого 100-тисячного накладу, Люко Дашвар надано офіційний статус золотого автора «Коронації слова». І якщо на її рай-центр припав 2009 року вибір видавців, то романи породженої ним трилогії «Биті є», судячи з попиту, українські читачі раз у раз обирають незалежно від статі, віку і соціального статусу. Мені хотілося хоч би на йоту стати такою, як Гоцик, мати таку волю. Навіть не волю, а мати таку здатність вільно жити. Люко Дашвар. Гоцик – бунтар, який радше галопуватиме світ за очі, наче змилений кінь, ніж осяде у батьківському маєтку і ходитиме за свиньми. А сільська красуня Тайка хай чекає хоч до скону. У своїх мандрах він шукає чи то поглиненої Європою матері-заробітчанки, чи то сенсу буття, а от у його подорожника Ілії конкретніші цілі. Алхімік Коельо підказав, де заховані скарби, і хлопці ще можуть випередити його героя, пастуха Сантьяго. Когось наш Гоцик занапастить, когось урятує, та чи скрізь залишатиме по собі розбиті серця? Чи вистоять його непохитні принципи у двобої з людською гідністю, дружбою та коханням? Гоцик ані хвилини не сумнівався, Люба померла. Але що для нього означала ця втрата? Повернення до рідного села і перетворення на фермера, який шукає дружину. Швидко знудився. Ліпше вже все покинути і податися світ за очі, кудись до Європи, де саме поневіряється його мати. Дивак Ілія стає його супутником у мандрах, підступним другом і вірним ворогом. Разом вони ділитимуть чужий скарб і чужу дівчину. Чи вистоять непохитні Гоцикові принципи у двобої з людською гідністю, дружбою та коханням? Всевидяща дупа. «Халепа тобі, мама!» – кричала Гоцикові рідна ненька у далекому дитинстві, коли пацаня поспіхом змащувала збиті в кров коліна гарячою пилюкою і мчала до дірки у паркані друзяк доганяти. А тато без слів. Біля шпарини – хоп! За шкірку і до свиней у загородку. «Сиди і думай, трясця матері!» Гоцик сопів ображено хвилини зо дві, штовхав поросят, що вони із цікавістю тикали п'ятаками малому в живіт, прикладався до їхньої миски з вареною морквою. «А повиздихайте!» Вмощувався у куті і мріяв. «От виросте!» І встрягне в таку халепську халепу. Ні за що не зупинять. «А як ти знаєш, куди саме лупитися?» – питав Гоцика друг Бронька. дупою відчую», – відповідав упевнено. Ох, та дупа – невід'ємна складова української інтуїтивної прозорливості. Прямим нервом до серця. Як у грудях муляє, той же час у дупу пече. І не хочеш – підскочиш, і аби не в халепу. А Гоцик, як ненці вірити, тільки туди, зараза. І ото варто було посеред ночі крастися на подвір'я фермера Павки Козленка, давати павковим собакам харчу, виймати з вигрібної ями гімна кіло, аби тим гімном на Козленкових воротах вивести паня падло. І так усе село знає. Смердить пихатий синочок колишнього голови колгоспу, що він нині сільраду окупував. Без хабара й не потикайся. Школу на трояки, гульбанив пару років у столиці, все казав в аграрному, а як виперли з тріском, тато з нього фермера зліпив. А хіба з гімна куля вийде? Зібрав, сука, кукурудзу, оточив поле охороною, щоб односельці качани, що на ґрунті лишилися, не збирали. Та людям не те скіпка. Хай би сам ходив з мішком, збирав. Так ні ж, загнав трактора і переорав. «І навіщо тобі та халепа?» – плакала ненька. Прикладала до Гоцикової побитої морди капустяне листя, коли Павка вирахував, чиїх-то рук діло. І так щепилися, ледь розтягли. «Так хай знає!» «Отепер точно проходу не дасть», – сказав тато. «Та ще хто кому?» – буркнув Гоцик. А якось навесні, якраз перед випускними шкільними іспитами, у генделику Марія Магдалина, коли п'яний Павка Козленко Гоцикову однокласницю Тайку у кутку затиснув, знову вляпався. До козла і дівчини підійшов, мовляв, а хто тут у нас ледь не трахається у людей на очах під музику? «Тайко, ти дурна?» здивувався, побачивши конопату Реготуху, що вона у школі сиділа за сусідньою партою, а тут супилася в куті, наче й сама не розуміла, що відбувається. «Вали звідси!» – процідив козел. «Ми з Тайкою восени одружуємося!» Гоцик не звалив. «Не ходи за козла!» – сказав дівчині впевнено. «Краще вже за мене!» Павка Козленко мовчки дістав ніж, пішов на Гоцика. Гоцик напружився і зрозумів, на логіку і здоровий глузд покладатися марно. Тільки на дупу. Як дременув? Паня слідом. Добре не порізав нікого по дорозі. На вулицю вискочив, а нікого. «Гоцик!» – гаркнув. Лють у вухах дзвенить. Гоцик сидів на абрикосі, що вона застовбила собі місце поряд з Марією Магдалиною ще років 30 тому. Здичавіла та родила й досі. Дрібне, кисле. І цієї травневої пори уже приготувалася. Зеленими пуголовками плодів важка. Гоцик зірвав зелену абрикосу, поцілив у козла, плюнув йому на бошку і сказав: «Тобі чого?» Паня скакав козлом, брався лізти на деревину, а Гоцик довбав його черевиком по руках, клацав дешевеньким мобільним, знімав і ржав, аж кагал з Марії Магдалини вивалив на забаву подивитися. Дурдуваті забавки урвалися несподівано.